CA Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11:00. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Strategia migracyjna nie była konsultowana z organizacjami pozarządowymi, mówi założycielka Pachu Janina Ochojska. Utajniony proces ginekolożki oskarżonej o pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Iga Świątek rozpoczyna współpracę z nowym trenerem. To Belg Wim Fisset. Migracja głównym tematem unijnego szczytu. W Brukseli jest premier Donald Tusk, który ma przedstawić przyjętą we wtorek przez rząd strategię migracyjną. Jest w niej mowa o czasowym zawieszeniu prawa do azylu. Strategia migracyjna nie była konsultowana z organizacjami pozarządowymi, powiedziała w radiowej jedynce założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Według Janiny Ochojskiej restrykcyjne przepisy migracyjne zaproponowane przez rząd są przygotowane na ewentualny masowy i agresywny napływ migrantów, z którym obecnie nie mamy do czynienia na wschodniej granicy. Ochojska zwraca uwagę, że idealnym rozwiązaniem byłaby zwiększona pomoc humanitarna w krajach pochodzenia migrantów. Idealnym rozwiązaniem jest znalezienie równowagi pomiędzy pomocą w krajach, skąd pochodzą migranci, czyli w naturalny sposób zatrzymywanie powodów do migracji, a z drugiej strony po prostu otwarta, legalna migracja, rejestrowanie każdej osoby, która przekracza granicę. Janina Ochojska dodała, że państwo powinno wówczas decydować, czy takie osoby zagrażają jego bezpieczeństwu. Przed sądem w Szczecinie protestowały działaczki walczące o prawa kobiet. Stają w obronie ginekolożki oskarżonej o pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Proces dr Marii Kubisy rozpoczął się rano. Sąd zdecydował, że będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Obrona utrzymuje, że lekarka jest niewinna. Proces jest efektem postępowania prokuratury z czasów, gdy kierował nią Zbigniew Ziobro. Prokuratura przedstawiła lekarce 6 zarzutów pomocnictwa w usunięciu ciąży poprzez sprzedaż środka polonnego. Maria Kubisa tłumaczy, że zabiegi, które przeprowadza, ratują życie. Pacjentka to przyjechała już z obumarłą ciążą, ale bała się pójść w Polsce do lekarza i przyjechała na zabieg do mnie. Tylko to jest nienormalne, bo to są dziewczyny czynne zawodowo, one płacą podatki i one musiały przyjechać do mnie i zapłacić każda 500 euro, żeby uratować życie. To nie jest normalne. Czego się pani spodziewa po tym postępowaniu, po tym procesie? No ja idę do sądu po sprawiedliwość. Maria Kubisa jest ordynatorką oddziału ginekologii w szpitalu w Prenzlau w Niemczech. Pracuje też w szpitalu w Nowogardzie. Przyjmuje pacjentki również w Maszewie. Rafał Molenda, Polskie Radio. Posłowie, którzy mieszkają poza Warszawą, nie powinni mieć prawa do dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania w stolicy. Tak uważa prawie 72% pytanych przez Ibris w sondażu dla Rzeczpospolitej. Przeciwnego zdania jest ponad 17% badanych. Gazeta przypomina, że co miesiąc państwo wydaje na ten cel ponad 800 tysięcy złotych. Z sejmowych dopłat do mieszkania mogą korzystać posłowie, którzy nie są zameldowani ani nie mają mieszkania w Warszawie. Maksymalna wysokość miesięcznej dopłaty wynosi 4 tysiące złotych brutto. Z danych na koniec sierpnia wynika, że z dopłat do mieszkania korzystało ponad 200 posłów. Pieniądze pobierają posłowie należący do wszystkich sił politycznych obecnych w parlamencie. I właśnie dlatego komentatorzy nie spodziewają się zmian w tym zakresie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Izrael zezwolił na wjazd do Strefy Gazy 50 ciężarówek z pomocą humanitarną. Dotarły na północ palestyńskiej enklawy. Stało się to po naciskach Stanów Zjednoczonych. Na początku tygodnia do Jerozolimy dotarł list podpisany przez amerykańskich sekretarzy obrony i stanu. Waszyngton zagroził zmniejszeniem pomocy wojskowej, o ile w ciągu miesiąca sytuacja w Gazie nie ulegnie znaczącej poprawie. W poniedziałek Izrael zezwolił na wjazd 30 ciężarówek, które dotarły do północnej Gazy. Stało się to po tym, jak przez 2 tygodnie organizacje humanitarne alarmowały o braku transportów. Izrael tłumaczył, że w tym czasie zintensyfikował swą operację przeciwko komórkom Hamasu. Teraz, jak poinformował izraelski organ wojskowy nadzorujący dystrybucję pomocy w Gazie, do enklawy trafiło 50 ciężarówek. W transportach są żywność, leki i sprzęt pomocny w tymczasowym schronieniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Belg Wim Fisset, nowym trenerem Igi Świątek, zastąpił Tomasza Wiktorowskiego, który prowadził liderkę światowego rankingu przez ostatnie 3 lata. Iga i jej nowy szkoleniowiec zaczęli już przygotowania do WTA Finals. Jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata. Dlatego jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że właściwie szybko podjęłam tą decyzję i mogę zacząć w pewnym sensie kolejny rozdział. I mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziecie mnie wspierać, a tymczasem Ja zakopię się w trenowanie na kolejne tygodnie, żeby przyszykować się dobrze do WTA Finals. Trzymajcie kciuki. Wim Fisset oświadczył, że też jest bardzo podekscytowany tym, że może pracować z Igą i dołączyć do jej zespołu ekspertów. To doświadczony szkoleniowiec. Pracował z mistrzyniami wielkoszlemowymi i pierwszymi zawodniczkami w światowych rankingach, m.in. z Kim Clijsters czy Naomi Osaką. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale na południu chwilami pochmurno i mglisto. W centrum i na zachodzie silny wiatr. W Augustowie i Zakopanem 12 stopni, w Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie 14, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 16, a we Wrocławiu będzie 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Jack Mangione, jego najbardziej znany temat filmowy Dzieci Sancheza. Na początek ostatniej godziny naszego spotkania dziś w audycji Dobrego Dnia. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Mariusz Owczarek. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową trójkową. Dziś szczególnie Państwa na tę stronę zapraszam. Konkretnie na stronę o adresie trójka pyta, trójka piszemy cyferką, czyli trójka pyta.polskieradio.pl. złamane na ramówka. Tam jest film. W tym filmie występują moje koleżanki, Renata Grochal, Katarzyna Borowiecka i moi koledzy Michał Nogaś i Kuba Jączyk. Ale ten film jest tak skonstruowany, że Państwo mogą zadać naszym prowadzącym pytanie, które według Państwa jest warte zadania. Trójka pyta, trójka cyfrą, polskieradio.pl, łamane na ramówka. Zapraszamy Państwa serdecznie na tę stronę. 10 minut po 11. Za chwilę sprawdzimy, dokąd zabierze nas Agnieszka Obszańska, ale zanim to się stanie, jeszcze zespół ABC. Like a heat-seeking missile, you got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. We'll be right back.

Aniu, powiedz, skąd taki pomysł w ogóle na hobby? Czy to jest twoje życie zawodowe? Nie, życie zawodowe to nie jest, to jest moja pasja. W sumie... Lubisz takie mocne doznania? Znaczy, to w sumie kolega mnie zachęcił do biegania po górach. Pobiegałam raz, po prostu w to wpadłam, no. A jaką ty znajdujesz przyjemność w takim długodystansowym bieganiu po górach? Bo to jest dla mnie frapujące. Nie będę ukrywać, że widoków za bardzo nie mam czasu podziwiać, bo trzeba się patrzeć pod nogi, a tym bardziej, że dzisiaj dużo było też mgły na trasie, więc... Lubisz walczyć sama ze sobą, o to chodzi? Tak, to jest ta walka i w ogóle ta satysfakcja na mecie. Naprawdę, biegłam z kolegą przez dłuższy czas i on do mnie mówił, Boże, to będzie dzisiaj triumfować, bo będziesz pierwsza. A ja mówię, ale ja tego nie chcę, ja chcę być na mecie, dla mnie to satysfakcja, bo po prostu już walczyłam tak sama ze sobą i to jest super. Robert Wróblewski, triumfator biegu na 90 km królewskiego dystansu. Jak patrzę na ciebie, po 11 godzinach wyglądasz tak, jakbyś wychodził na rozgrzewkę. To są tylko pozory. Ale rzeczywiście wyglądasz świetnie. Bardzo zmęczony, czy wcale nie? Jestem zmęczony. Jestem bardzo zmęczony. Ja mam, cóż, taką fizjonomię, że nie widać po mnie zmęczenia, ale jestem naprawdę bardzo zmęczony. Bieg dał w kość. Była bardzo ciężka noc, bardzo mroźna i wieczna na szczytach, bardzo mglista. Było bardzo trudno. Robert, ile trzeba mieć w sobie hartu ducha, żeby przyjść na start o pierwszej w nocy i gnać 90 km przez 11 godzin? Wszyscy moi znajomi przyjaciele zadają mi podobne pytanie, tylko że ubierają to może w mniej cenzuralne słowa. Ale no cóż, jeżeli się to lubi, jeżeli sprawia to frajdę, jeżeli nawet takie umęczenie się daje ci naprawdę maksymalną przyjemność, to myślę, że jest to tego warte. Powiedz mi, co ty robisz na co dzień? Jestem lektorem języka angielskiego, nie jestem sportowcem. Jestem totalnym amatorem, który sobie trenuje tak dla frajdy. Czasami się uda coś fajnego wywalczyć. Ale skromny gość tego Roberta, powiedz mi, co ci daje z kolei bieganie? To jest jakiś oddech, ucieczka, reset? Czym jest dla ciebie bieganie po górach na takich dystansach? Wszystko to, co powiedziałeś, plus uwielbiam góry, uwielbiam kontakt z przyrodą, a to jest taka naprawdę, no... bardzo wysoka forma kontaktu. Nie mówię, że lepsza niż inna, ale jeżeli góry cię tak sponiewierają, dadzą ci w kość, tak jakby czujesz je trochę bardziej dogłębnie. Mam na imię Natalia, przyjechałam z Rymanowa. Dzisiaj wybrałam 14 km. I pobiegłaś naprawdę świetnie. A dziękuję bardzo. No, uważam, że jest to dosyć fajny wynik, zwłaszcza, że nie biegam na co dzień takich dystansów. Raczej preferuję dłuższe dystanse. Które miejsce zajęłaś w swojej kategorii? To podobno jest jeszcze niespodzianka, ale obstawiam pewnie trzecie. Za co kochasz bieganie w górach? Przede wszystkim za to, że pozwala wyciągnąć z siebie takie trudne cechy charakteru, czyli upór, determinację. Poza tym jakby poczucie wolności tutaj jest takie kluczowe dla mnie. Pięknie o tym mówisz, a powiedz mi, czy był czas, bo gnałaś szybko do mety, żeby pozachwycać się pięknem Bieszczad jesienią? No niestety dystans 14 km jest takim dosyć szybko biegowym, więc raczej nie ma miejsca na takie rzeczy. Okej, okay. I na koniec, biegasz bo? Co ci daje w ogóle generalnie bieganie? Na pewno mnie uspokaja. Daje ci ten piękny uśmiech? Możliwe, dziękuję bardzo. Jest to takiego swojego rodzaju terapia, można powiedzieć, dla mnie. Kasia Machaj, dzień dobry. Pani Kasiu, jaki pani dystans się wybrała? Możliwy najkrótszy 14 km. No i jakie wrażenia, jakie ekstra, impresje? Ekstra, wracam. A to ale debiut? Na podwójny. W bieganiu? Nie. Nie, no debiut na tym dystansie, no tak, w tym miejscu, tak? Debiut. W ogóle w biegach górskich. Przechodzimy na ty, bo znamy się długo. Kasiu, jakie wrażenia? Super, świetnie. W ogóle jest piękna pogoda, okienko i Bieszczady w pełnej okazałości. Złota jesień. A był taki czas, teraz pytam zupełnie serio, żeby się pozachwycać tymi Bieszczadami? Był, tak. Dwa razy na górze, ale wiało, było zimno, więc uciekaliśmy stamtąd. Jakaś wywrotka po drodze? Było blisko, ale subtelnie tylko dotknęłam podłoża. Ty się jakoś szykowałeś do tego biegu, czy z marszu? Absolutnie, biegam za dziećmi. To jest mój trening codzienny. Słyszą Państwo, jak pozytywnymi i ciekawymi ludźmi są biegacze. To był dla mnie super czas w Bieszczadach. Proszę się tam kiedyś na bieganie wybrać, a teraz proszę chwytać za smartfony. Czas na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Do wygrania jak co tydzień mamy bon na 500 zł na świetne ciuchy biegowe od Raf Radical. Za 500 można się naprawdę nieźle na trening czy start ubrać. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć ze swadą, biglem, może rymując, takie zdanie. Bieganie w Bieszczadach jest... Czekamy na Państwa propozycje pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Bieganie w Bieszczadach jest... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. I do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Krzysztof Łuniewski, dziękujemy za to spotkanie bieszczadzkie. Za 23,5 minuty będzie południe. Tom Barman, jego Dios i nagranie 1989, czyli 1989 z ubiegłorocznej płyty How to Replace It. Czyli jak przekładamy, to przełóżmy też i tytuł płyty, jak to zastąpić. Czas na naszą lekturę codzienną, już najwyższy. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment czwarty. Któryś z nich, moich przodków, służył na wodach Prypeci, Piny, Strumienia, na jednej z kanonierek o pięknych nazwach, zawzięta, zaradna, zuchwała, albo na ciężkim kutrze uzbrojonym, nieuchwytny, albo na statku minowo-gazowym, mątwa, bo pamięć o tym zmącona jest jak poleskie błota, a z zawartości woreczka czernidłowego najsłynniejszej mątwy Sepi przez setki lat wytwarzano atrament, którym zapisano tyle innych, ciekawszych pewnie, historii. Mątwa była z początku rosyjską krypą K5, bez imienia i napędu. Wyremontowana przez Polaków w 1925 roku zyskała nazwę, silnik i uzbrojenie. Miny i gazy łzawiące, które skaziły chyba Prypeć, gdy 18 września 1939 roku okręt uległ samozatopieniu. Jak Rzeczpospolita. Miała mątwa jednak swoje życie pośmiertne. I to nie jedno. Podjęta z dna przez Rosjan, służyła jako pina na Dnieprze do sierpnia 1941 roku, gdy rozstrzelały ją hitlerowskie czołgi. Ale i to nie koniec. W 1944 znowu ją wyciągnięto i odholowano do Kijowa, gdzie ostatecznie poszła na złom. Mogli to widzieć cioteczni bracia i siostry mojego dziadka Witolda, urodzonego w Kijowie, który rok wcześniej z córką Reginy wziął w Warszawie ślub 1 sierpnia. Z bagien Ukrainy i Białorusi wyciągnął mnie wróbel. Przysiadł na stoliku i wpatrywał się czarnymi oczkami w ciastko na spodku obok mojej kawy. Przesunąłem mu je do krawędzi stołu i czekałem. Był ostrożny. Dreptał niespokojnie, przechylając głowę, patrzył to na mnie, to na pożywienie. Dwa razy odskoczył nawet na kilkanaście centymetrów, jakby się rozmyślił. W końcu szybkim ruchem porwał zdobycz i odleciał do domu w krzakach po drugiej stronie ulicy. Zostałem sam. Z pretensją, że to gołębie, a nie wróble, właśnie udomowili Fenicjanie 6000 lat temu. Patrzyłem za nim, ale zniknął w gęstwinie liści i świergocie. Czwartek. Letnie upalne dni pękają czasem pod naporem następców, jesiennych wiatrów dobijających się do teraźniejszości ze świata, który nadejdzie, z całego ciężaru zimy, który jak góra lodowa opiera się na krawędzi jesiennych miesięcy, spychając je w lewą stronę kalendarza. Nie inaczej było w tym sierpniu. Słychać było już, jak trzeszczy. Burza krążyła po drugiej stronie Wisły i suche kaszelnięcia piorunów dochodziły na francuską. Pozostało tylko czekać, aż niebo nad Saską Kępą rozedrze się i potem patrzeć, co ukaże się w szczelinie. Gdybym siedział na rozstaju wiejskich dróg, czekałbym południcy. W środku prawie dwumilionowego i od niedawna trójjęzycznego miasta poczułem nagle, że zobaczę tam siebie z dzieciństwa, idącego za rękę z mamą przez upalną skałę. Miasteczko, z którego pamiętam tylko szare draperie murów i ciężko zastawiony stół wujka Bogdana, o którym nie wiedziałem prawie nic, ale bałem się go, bo przez 3 dni był pijany. I jego wystraszoną, nową rodzinę z bardzo starą, jak mi się wtedy wydawało, żoną i jej córkami z pierwszego małżeństwa. Wszystkie 3 miały wielkie oczy i siedziały cicho, jakby cisza miała otrzeźwić gospodarza, zacisnąć się na jego pokrzykiwaniach i śmiechu, zmyć z jego oczu obłęd. Na ścianie wisiał jeden z tych religijnych obrazów. Jezus, brązowo-włosy i niebieskooki, z odsłoniętym czerwonym sercem. Na sercu złota korona. Wyglądało to, jakby była wbita w ten najważniejszy, jak już wiedziałem, narząd. Spytałem mamę, jak ten pan żyje bez serca. Nie pamiętam jej odpowiedzi. Potem wracaliśmy syreną. Czerwony Sky tylnej kanapy zdawał mi się zdjęty z Jezusowego serca i chyba płakałem po cichu, a może po prostu padało za szybą samochodu. Rodzice byli smutni i źli, co było rzadkie. Na tyle rzadkie, że zapamiętałem to na lata. Ciężką ciszę tamtego mieszkania. Mroczną ciszę tego powrotu. Miękki plusz osiołka, którego ściskałem, jakbym miał wydusić z niego pluszowe serce. By zbawił nas wszystkich i znowu wszystko było dobrze. Teraz w ogródku kawiarni, czekając aż pęknie niebo, wyliczałem sobie tych, którzy już nie żyją. Mama, wujek Bogdan, jego starsza żona i w jakiś sposób nawet ja, tamten, niewinny, ufny, płaczący nad mrocznym losem dziwnej, skalnej rodziny, nad sobą, umiejący się jeszcze nad sobą litować. W tamtym czasie moim drugim pocieszycielem była lupa. Dostałem ją od dziadka Witka wraz z klaserem, kilkoma seriami znaczków. I o ile znaczki i klaser wywietrzały ze mnie szybko, bo nie znałem jeszcze ani Szulca, ani Babla, ani nawet Wojdowskiego. Nie wyczuwałem ich ezoteryki, tajemnic skrytych między emitentem a kancerą. O tyle lupa na długo została moją przyjaciółką. Odkrywała ten świat współistniejący, a niedostępny dla nikogo bez niej. Świat owadzich oczu, okruchów, rosnących do rozmiaru bułek, ściegów tkanin zamieniających się w tajemne pismo. Lupa była biała, chowała się do kromowego etui i idealnie mieściła się w kieszeni spodni, jakby kieszeń wcześniej specjalnie zmierzono. Była później moim pierwszym narzędziem zbrodni, gdy złapała słoneczny promień i spaliła nim mrówkę. Choć możliwe, że mrówka była jednak martwa już wcześniej, bo nie poruszyła się na swoim stosie, ale nie miałem pewności. Wiedziałem, że zgrzeszyłem i choć nie chodziliśmy do kościoła, czułem ciężar małej śmierci, drapanie martwego mrówczego ciałka w gardle przed snem. I wyznaję to teraz po raz pierwszy. Ale gdy wracaliśmy ze skały, byłem jeszcze niewinny. By uspokoić mój płacz, któreś z rodziców dało mi książeczkę "Poczytaj mi, mamo". Przeważały w niej obrazki, ale był też tekst. Wyjąłem lupę i oglądałem drobiny farb na rysunkach, szczegóły jakiegoś domku z baśni. W pewnym momencie zmęczona ręka osunęła lupę na to, co pod spodem. Zafascynowany patrzyłem, jak litery rosną. Kilka już znałem, ale wybrałem jedną z tych dla mnie niemych. Przesuwałem szkło i patrzyłem, jak grubieje i rozdyma się. Wypełnia całą okrągłą przestrzeń powiększenia. Całe moje oko, całego mnie. Przepowiadałem sobie przyszłość, nie wiedząc o tym, i drżałem w nieznanej wcześniej odmianie lęku. Strachy mutują, zmieniają kształt i natężenie. W chwili, gdy wróciłem myślami ze skały, drżałem z innych powodów. Patrzyłem znowu na gołębie, których miejska odmiana wywodzi się od gołębia skalnego, i czułem, jak świat ze mnie drwi, wciska paluch w serce i wierci, bo wie, że nikt tego nie namaluje, nie otoczy czcią, nie powiesi na ścianie nieszczęśliwego domu. Szybko zebrałem swoje rzeczy i wróciłem do mieszkania. Wertowałem Biblię wujka, przekonany, że znajdę to, czego szukam. Najpierw trafiłem na wróble. Albowiem ustały jako dym dni moje, a kości moje jako skwarczki wyschły. Zwiądłem jako siano i wyschło serce moje, i żem zapomniał pożywać chleba mego. Dla głosu wzdychania mojego przyschły kości moje do ciała mego. Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy i stałem się jako kruk nocny w pustkach. Nie spałem i stałem się jako wróbel sam jeden na dachu. Porażony pięknem jak dziecko, jak dawno już nie, szukałem dalej, rachując swobodnie płynącymi myślami wszystkie swoje biblijne czytania. Pierwsze licealne z pogardą i uśmieszkiem na życzenie pani Szumowskiej, której nienawidziłem z wzajemnością. Drugie też Biblii tysiąclecia z neoficką gorliwością, gdy jamajscy mistycy o dziwnych fryzurach byli dla mnie ważniejsi niż wszystko inne. I te kilka ostatnich, miłoszowych, leopolickich, wujkowych, z niejasnych przyczyn, z przerażeniem pięknem frazy, z narastającym podziwem dla księdza poety, być może większego niż Kochanowski i Grabowiecki. Aż w końcu znalazłem i pozwoliłem znowu, jak w dzieciństwie, by treść i melodia leciały przeze mnie, czując niemal, jak poruszają organy wewnętrzne, płuca, wątroby, niejezusowe serce. Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pawo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz, bardzo dziękujemy. No i czas się żegnać, proszę Państwa. Już za 8,5 minuty południe. Po południu audycja Tu Myśliwiecka 357. Dziś ten program poprowadzi Tomasz Żąda. A my dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 9 w audycji Dobrego Dnia. Żegnamy się piosenką, która jutro już będzie na płycie, która ma swoją premierę oficjalnie. 18 października ukazuje się album Agnieszka Basi Małeckiej z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Kto tak ładnie kradnie dziś na zakończenie naszego spotkania w audycji Dobrego Dnia. Kłaniamy się pięknie, dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Mariusz Owczarek. Parasol w deszcz i modny strój i dobry but i jeszcze żeby stał się cud. Oddałabym pierścionki te i pończosto, by z tobą chęt do nieba biec i znów na dno. Gaśnie blask, ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. On tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie moje serce także w końcu skradł. No i wpadł, no i wpadł. Przyszedłeś ty, wspominać wstyd. Nie miałam gdzie i dokąd iść i o kim śnić. Tak mijał mi za rokiem rok. Dopiero dzisiaj warto żyć. Za dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam. Za mało za mało łez przy tobie mam. Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka siedem złóż. On tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie moje serce także w końcu skra. No i wpadł, no i wpadł.